Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta tergib ve terhib ile Riyad-ı Salihin menşe-i ahlak dersimizin konusu hasta ziyareti. Bunun dindeki konumu, hükmü, fazileti, hem hastanın hem de ziyaretçinin yapabileceği dua çeşitleri ve ölümü yakın kimseye takınılması gereken tavır. Müslümanın üzerindeki haklarından birisi de hasta olduğu zaman ziyaret etmekti. Haktı bu. Dolayısıyla farz olan ibadetlerden birisiydi. Ancak farzı ayın mıdır, farz-ı kifayi midir? Bunun hakkında ihtilaf var demiştik. Farz-ı kifayi olan bir ibadet. Yani Müslümanlardan bir kısmı yapınca diğerlerinden yükümlülüğün düştüğü çeşitlen. Yoksa her Müslümanın, hasta olan her Müslümanı ziyaret etmesi güç yetirilebilecek bir şey değil. Özellikle de bu şehirleşmenin yaygınlaştığı bu dönemde. Şehirleşme ortamında. Ancak ihmal edilmemesi gereken önemli bir görev. Çünkü hasta olan kişinin gözü nerede olur? Kapıda olur. Gelene bakar. Zaten o yalnız kalmıştır. Bir kısım şeylerden mahrum olmuştur. Dışarıya çıkamıyordur, içeri giremiyordur, işine bakamıyordur, dostlarıyla görüşemiyordur. Namaza gidemiyordur. Zaten bir kısım kayıpları vardır. O kaybın oluşturduğu eksiklik, sıkıntıyı giderecek dostlara ihtiyacı olur. Onların oraya gözü kapıda olur. İhtiyaç sahibi konumuna düşer. Ziyarete ihtiyaç sahibidir. Ona yapılacak ziyarette de birçok hayır elde edilir. Biiznillahü Teala bugün dersimizde o elde edilecek hayırlar neler bir kısmını göreceğiz, öğreneceğiz. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan gelen hadisimiz, bu konuyla ilgili okuyacağımız ilk hadis Bukhari ve Müslim'de geliyor. Bize Bera radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği bir hususu, bir vasiyeti, bir tavsiyeyi aktarıyor. Diyor ki bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret etmeyi, cenazelere katılmayı, hapşırana teşvik etmeyi, yani elhamdülillah derse yerhamkellah, Allah sana rahmet etsin, merhamet etsin diye dua etmeyi, yemin edenin yeminini yerine getirecek şekilde ona önünü açmayı, yardımcı olmayı ve mazlum olduğu zaman bir Müslüman, zulme uğradığı zaman ona yardım etmeyi, bir de davet eden oldu mu o kimsenin davetine aksi bir gerekçe olmadığı sürece icabet etmeyi, son olarak da insanlar arasında selamı yaymayı emretti. Bunların zaten büyük bir kısmı daha önce ders olarak gördüğümüz veya ileride görmeyi planladığımız ahlaki hususlara, aynı zamanda Müslümanların birbirleri üzerindeki haklara işaret ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları emretmiş ise bunlar da ya kaçınılmaz faydalar vardır veya def edilecek, uzaklaştırılacak zararlar vardır. Bundan dolayı yanılmıştır. Hasta ziyareti anında uyulması gereken bazı adab, edep kuralları. Hastanın yanına girdiğimiz zaman birinci görevimiz hastaya moral vermek. Çünkü hasta ziyaretinin maksadı budur. Bazıları hasta ziyaretini yaparlar. Hasta ziyareti esnasında hastayı kıracak, üzecek, ona rahatsızlık verecek, sıkıntı verecek işlere girişirler. Bilerek veya bilmeyerek. Bu olacak en son iş ve olabilecek en kötü şey. Çünkü hastanın zaten sözümüzün başına değindiğimiz gibi morale ihtiyacı, desteğe ihtiyacı. Onun sıkıntısına giderecek, onun gününü ferahlandıracak şeylere, sözlere, fiillere, eylemlere ihtiyacı var. Onun yanına girip de şu veya bu gerekçeyle onu sıkıntıya sokacak, rahatsızlığına rahatsızlık katacak, derdine dert katacak işlere girişmemek lazım. Ona çok dikkat etmek lazım. Genelde Müslümanlar buna pek riayet etmiyorlar. Konu hasta tarafından açılsa da onu üzecek tarzda konulara girmemek lazım. Ona destek olacak, morali verecek, gönlünü ferahlatacak, onun faydalanacağı şeylere değinmek lazım. Hastayı ziyaret eden kimse bunu ibadet şuuruyla, bilinciyle yapacak. Yani ben şu an ibadet yapıyorum. İbadettir bu iş. Müslüman kimsenin hakkını eda etmek adına ibadettir. Yerine getirildiği zaman çok büyük karşılıklar vaat edilmiştir. O vaat edilen karşılıkları alma adına bir ibadettir. İbadettir neticede. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve özellikle de terk edildi. Tüm Müslümanlar tarafından terk edildiği zaman bütün Müslümanlar sorumlu tuttuğu bir ibadettir. Dolayısıyla hasta ziyareti böyle basit sıradan bir alelade ziyaret değil. Lakin ibadet şuuruyla yapılmalı. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi ziyaret eden kimse ziyaret ettiği bu hastanın aracılığıyla üzerindeki nimetlerini hatırlayacak ve Rabbi Azze ve Celle'ye şükredecek. Hasta ziyareti yapıldığı zaman o kimseyi, ziyaret eden kimseyi şükre yönlendirmiyorsa bu yeterli fayda elde edilmemiştir. Cenazeye katılan bir insan o cenazeden ibret alıp da Rabbine şükretmiyorsa, bir kısım günahını terk etmiyor, bir kısım ihmal ettiği farzlara, menduplara yönelmiyorsa o cenazeye iştirak yeterli faydayı vermemiştir. Çünkü yapılan bu işler öncelikle o işi yapan kimseye fayda vermeli. Daha sonra ziyaret edilene veya cenazesine katılana işte dua etmek o benzeri şekilde fayda vermeli. Ama önce ibadeti yapan kimseye ibadeti fayda vermeli. Evet. Ondan sonra da hastanın rahatsızlığına veya karakterine uygun olarak ziyareti onun rahatsız olmayacağı bir periyotla yapmalı. Bazıları vardır ki çok sık ziyaret etmek istenmez. Çok sık ziyaret etmek onu rahatsız eder. Onu istemez, rahatsız olur. Ona dert olur. Bu ziyaret onun faydalanacağı değil de bilakis öfkeleneceği veya hastalığını artacağı bir şeye dönüşüyorsa bu faydalı bir ziyaret değil. Bunun faydalı olabilmesi için o hastanın hastalık durumuna ve şahsiyetine, karakterine uygun olarak onun seveceği, sevineceği, hoşnut olacağı periyotta ve sıklıkta olmalı. Ve o uzunlukta olmalı. Bazıları vardır ki yanında saatlerce oturulmasını ister. Herkesin olmasını da bazıları. Bazıları da var ki şu 5 dakikada, 10 dakikada çayını içse, yumrulasa da kalsak içse diye düşünür. Niye? Çünkü o ya onun şahsından veya o anki ziyaretinden rahatsızlık duyuyordur. Hastanın durumu gözetilmeli, hastanın ahlakı, şahsiyetle gözetilmeli ve hasta ziyaretinin boyutu, uzunluğu veya periyodu da ona göre ayarlanmalıdır. Bu da edepten bir kısımdır. Aynı zamanda da hastanın maslahatına çıkan olacak şekilde konuşulmalı. Yani hastaya ne fayda verecekse, o herhangi bir hususta istifade edecek husus nedir? Bu tespit edilerek o konuşulmalı. Onu bilinçlendirici, ona sabır telkin edici, ona hayır tavsiye edici tarzda ne varsa konuşulmalı. Mesela özellikle bununla ilgili alimler derler ki hasta kimse genelde hassas bir yapıya sahip olur. Dolayısıyla o an yapılacak her türlü nasihat ona fayda verir. Özellikle de ziyaret eden kimse ilminden istifade edilen şahsiyeti oturaklı birisi ise ondan istifade eder. Çünkü o hassas, yumuşak bir gönül yapısına sahiptir. Hasaten bu tavsiyelerin, tavsiyelerin içerisinde vasiyet söz konusu olmalı. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birçok raviden gelen bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Müslüman bir kimsenin vasiyetini yazmadan iki gece gecelemesi helal değildir. Vasiyetini yazacak. Müslüman kimse yaşı kaç olursa olsun, malı mülkü az veya çok olsa da olmasa da vasiyetini yazacak, başucuna koyacak. Kendisinin arkasından aile fertlerinin, sorumlu olduğu kimselerin ne yapmasını istiyorsa onu yazacak, bu yazılı kağıt elinde duracak ve bu yazılı kağıdın içeriği hakkında da kendisi ölürse, vefat ederse geride kalanlar haberdar olacaktır. Her Müslümanın cebinde veya özel çantasında veya dosyasında veya aile fertlerinin bildiği bir yerde bu vasiyet duracak. Hasta olsun olmasın. Ama hasta kimse buna daha yakın olduğu için özellikle hastaya bunu tavsiye etmek gerekir. Vasiyetinizi yazmak demek yarın öleceksiniz manasına gelmez ama bir saat sonra ölmeyeceğinizi kimse de garanti edemez. Evet. Vasiyet mutlaka yazılmalı. İki gece geçirmesi helal değildir Müslüman'a. Vasiyeti yazılmadı. Ona dikkat edelim. Sonra hasta kimse genelde ibadetlerini nasıl yapacağını bilemez. Bazen karıştırır veya başına sık gelmediği için unutur. veya darda kalır, tereddütte kalır. Bu kimseye fayda verecek şekilde nasıl ibadet etmesi gerektiği, eğer açık yarası varsa nasıl abdest alması gerektiği, sonra ayakta duramıyorsa nasıl namaz kılması gerektiği onu anlatılmalı. Aynı şekilde Müslümanların gene ihmal ettiği hususlardan birisi, Müslümanlar alacaklarından genelde haberdar eder aile fertlerini de borçlarından pek haberdar etmezler. Halbuki borç kişi şehit olarak vefat etse bile onun cennete girmesine engel bir dert. O yüzden Müslüman irili ufaklı borçlandığı zaman bunu mutlaka kayıt altına almalı ve kendisi vefat ederse arkasına onun borcunu ödeyebilecek kimselere bunu bildirmeli. Müslümanlar bundan haberdar olmalı. Her Müslümanın olmasına gerek yok ama en azından aile fertleri ve yakın dostlarından birisi, ikisi bundan haberdar olmalı ki yarın bir gün o öldüğü zaman derhal birileri cenazesiyle uğraşırken birileri de onun borcunu ödemekle uğraşacak. Ki ruhu o borç sebebiyle askıda kalmasın, cennete hak etmişse cennete girmesine mani olmasın. Hastaya bu borç hususta hatırlatılmalı. Müslüman borcunu alacağını o vasiyetin içerisine dahil et, orada kayıtlı olsun ve aile fertlerinde bundan haberdar olsun diye ona tavsiyede bulunulmalı. Sonra hastalık bol zamanı olan bir ganimettir. Bu ganimetin farkında değildir ama hastalar. Hastalar genelde ahlamakla, vahlamakla zaman geçirdiği için hastalık süresince istifade edebileceği zamanı genelde boşa geçirir. Bu birilerini suçlamak değil, hepimizin başında bu. Ziyaretçi kimse eğer bunu da hatırlatır da güzel kardeşim bu sana Allah'ın bir ikramıdır, bu zamanı değerlendir, hayırla doldur diye tavsiye ederse inşallah faydalı bir şeye aracılık etmiş olur, öncülük etmiş olur. Bir başka yapılması gereken husus ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih naslarla hastalığın bir temizlik aracı oldu. Bu musibetin Allah azze ve celle tarafından sevdiği kullarına verdiği bir ikram olduğu hatırlatılarak onun gönlü sururla doldurulmalı ki kendisinin imtihan edildiğini unutmasın ve kendisinin bu şekilde günahlarının arındırıldığını da ihmal etmesin, unutmasın. Ki bununla bir insan temizliğini düşünür, ahirette muhatap olacağı, karşılaşacağı bir gün bir kısım günahından arındığını düşünürse onun gönlü tabii ki buna hem razı olacaktır hem de bununla sevinecektir, mutlu olacaktır. Bir de bu vakitleri genelde Müslüman duayla, tevbeyle, istifala geçirmeli. Ancak genelde şikayetle, dertlenmeyle veya ev halkıyla dövüşle geçirilir. Halbuki bu vakitler büyük ikram vakitleridir. Bu vakitlerde kul Kur'an okuyacak, kitap okuyacak, dua edecek, istiğfar edecek, Rabbine yönelecek ki o vakitleri güzel, faydalı değerlendirebilmiş olsun. Bu usta hatırlatılabilir. Aynı zamanda. Bir de biraz sonra dersimizin sonuna doğru gelecek hangi tarz dualar yapılmıştır, yapılabilir. Ziyaretçi kimse hasta için dua eder. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir haldir. Kabul edilecek dualar kısmındandır. Hastadan da dua talep eder. Bunu Şeyh Hüseymin şöyle anlatıyor. Her ne kadar hasta kimsenin duasını kabul edileceğine dair hadisler varsa da bunlar zayıf hadisler. Sahih değil. Bu sözümüzü hastadan dua istenme sözünü bu zayıf hadislere dayandırarak değil de şundan dolayı söylüyoruz. Hasta kimse genelde Rabbi Azze ve Celle ile baş başadır. Daha bir Rabbine yönelmiştir. Daha bir günahlardan el çekmiştir. İster istemez. Çünkü insanlarla hemhal değil, iş hayatıyla hemhal değil, efendim dışarının koşturmacasıyla hemhal değil. Dolayısıyla Rabbi ile baş başa kalacak, onu tefekkür edecek, ona yönelecek, dua edecek, istiğfar edecek çok vakti var. Bu hal onu Allah'a yaklaştırır. Allah'a yakın olan kimseden dua talep etmek de zaten bizim dinimizin teşvik ettiği bir husus. Dolayısıyla Rabbi Azze ve Celle'ye yakın, Rabbi ile alakası İyi, sıcak olan insanlardan nasıl dua isteniyorsa, hasta kimse de genel olarak bu kısma girdiği için hasta kimseden dua istenebilir, benim için dua et denebilir. Bu da yapılabilecek güzel hallerden birisi. Yoksa altını çizerek daha tekrar edeyim. Hasta kimsenin duasının kabul edildiğine dair hadisler var. Ancak hepsi zayıf kanattan geliyor. Dolayısıyla delil olabilecek hadisler değil. Ancak vakıa vuku bulan haller ondan dua talep edilebileceğini de bize ifade ediyor. Hasta ziyareti ile ilgili adabı da bu şekilde geçmiş olduk. Ondan sonraki okuyacağımız hadis, ikinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kutsi bir hadisi şöyle nakleder. Buyurur ki Allahu azze ve celle kıyamet gününde kuluna seslenir ve der ki ey Ademoğlu ben hastalandım ve sen beni ziyaret etmedin. Subhanallah. Sisteme bakın sisteme. Azara bakın. Ben hastalandım, sen beni ziyaret etmedin. Der ki kul, ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Sen hastalanmaktan münezzehsin. Sen ne sen hastalanırsın, ne de ben seni ziyaret edebilirim. Bu iş nasıl olur? Diye sorunca Allahu Teala der ki, sen bilmez misin ki falanca salih kulum hastalanmıştı da sen onu ziyaret etmemiştin. Halbuki sen bilmiyor musun ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Evet, çok önemli bir şey. Buyuruyor ki Allahu Teala, falanca kulum hastalanmıştı. Sen bilmiyor musun ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Kim söylüyor bunu? Alemlerin Rabbi Allah. Allah Azze ve Celle her hastalanan kulun yanında değildir. Allah Azze ve Celle salih kulların yanındadır. Hastalanan salih. Evliya diye bahsettiği var ya, evliyam dediği kullarının yanındadır. Tabii ki bu bizatihi yanında bulunması değildir. Ancak rahmetiyle, fazlıyla, keremiyle, bağışlayıcılığıyla, rızasıyla onun yanındadır. Bilgisiyle, haberdarlığıyla onun yanındadır. Buradan şu anlaşılıyor. Salih ve veli kullara Allahu Teala değer verir. İnsanların da Allah'ın sevdiği kullara değer vermesini ister. Allah'ın sevdiği kullara değer veren kullarına da değer verir. Bundan dolayı hastalanan salih ve Allah'ın veli kulları olduğuna inanılan kimseler ziyaret edilirse bu alelade sıradan bir insanın hasta ziyaretinin dışında daha fazla getirisi olan bir ibadettir. Çünkü orada Rabbimiz Azze ve Celle'nin bulunma ihtimali, onun rızası, onun merhameti, onun şefkati bulunma ihtimali söz konusu. Kıyamet günü Allahu Teala bazı kullarına bu sistemi edecek. Beni ziyaret etmedi, ben hastalandım. Burada kasıt Allah Azze ve Celle'nin hastalanması olmaz, olamaz. Çünkü Allahu Teala hastalanmak gibi kusurlardan, eksiklerden münezzehtir. Ancak burada kastedilen alimlerin ifadesiyle Allahu Teala burada veliyim dediği, dostum dediği kullarından bahseder. Ve Allah'ın veli kullarının hastalandığı zaman onların ziyaret edilmesini ister. Allah'ın veli kulları yardıma ihtiyaç duyduğu zaman diğer Müslümanların ona yardım etmesini ister. Evet. Allah Azze ve Celle'nin sevdiğini düşündüğümüz kullara karşı özel bir ihtimam göstermeli ve onlar aracılığıyla Allah Azze ve Celle'nin rızasını, hoşnutluğunu aramamız, gözetmemiz gerekir. Bu hadiste biz bunu anlıyoruz. Evet, bir başka hadisimiz Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de rivayet ile hadise buyuruyor ki esiri kurtarın, aç olanı doyurun, hastayı ziyaret edin. Üç cümlede üç büyük ibadet. Esir yani köle olan veya düşmanın eline esir düşmüş kimseyi ne yapın? Para harcayarak, çaba harcayarak kurtarın. Çünkü Allah Azze ve Celle Müslümanın gayrimüslimler tarafından veya din düşmanları tarafından esir edilmesini sevmez. Bu esaretti çünkü o Müslümanın çok büyük kayıpları, çok büyük sıkıntılar olur. Allah sıkıntı duymasını istemez Müslüman kullarını. Akabinde aç olanı doyurmak İslam'ın emrettiği en önemli göstergelerden, şialardan birisidir. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bu din elbette ki aç olan Müslümanların doyurulmasını emredecektir. Aç olan, yani yemeğe, yiyeceğe ihtiyaç duyan Müslümanlar tespit edilmeli ve onlar doyurulmalıdır. Hakeza konumuza alakalı olan kısım, hastayı ziyaret etmek emredilen bir husustur. Emredilen. Yani bunu yapın. Dilerseniz yapın değil, bunu yapın. Hastayı ziyaret edin ki ona karşı vazifenizi yapmış olun. Hem de Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği büyük karşılıklara ulaşın. Peki bu karşılık nedir? Hasta ziyaretine karşılık. İmam Müslim'in sahihinde gelen Sevban radıyallahu anh'ın aktardığı hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye kadar cennet hurfesinin içerisinde olur. Cennet hurfesi. Dediler ki ya Resulallah, cennet hurfesi nedir? Yani cennet hurfesine kastın nedir? Buyurdu ki olgunlaşmış cennet meyvesidir. Hasta ziyaretinde bulunan bir Müslüman ziyaret esnasında, ziyaret süresince sanki cennetten olgunlaşmış meyve topluyor ve onu erzak deposunda saklıyor gibidir. İnşallah Teala Allah onu vefat ettirip cennete girerse o meyveleri yiyecek. Buna benzer bir başka hadis İmam Tirmizi'nin sünnende geliyor. Ali radıyallahu anh'tan aktarılmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman, başka bir Müslüman kardeşini, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabah vakti ziyarete giderse akşamlayıncaya kadar 70 bin melek onun için salat eder. Ona bağışlanma diler. 70 bin melek. Allah-u Teala nurdan bazı varlıklar yaratıyor. Kusursuz, eksiksiz, isyan etmeyen kullar yaratıyor ve bu kulları yaklaşık 10 saat veya 12 saat bir Müslüman kulu için bağışlanmak duası etmek üzere görevlendiriyor. Sizin göreviniz budur. 70 bin tanesi. Siz şöyle geçin, 70 bininiz falanca kul için istiğfar edin, bağışlanma dileyin. Akşama kadar. Yok eğer akşam vakti hastayı ziyaret ederse 70 bin melek sabaha kadar onun için dua eder, istiğfar eder. Ayrıca onun için cennette devşirilmiş meyveler de vardır ayrıca. Meleklerin duası reddedilir mi? Hele de bu görevi onlara Allah vermişse. Bir düşünebiliyor musunuz bunu? Allah 70 bin meleğini ayıracak, buna istiğfar edeceksiniz, onlara görev verecek, sonra olan istiğfar duasını, isteğini kabul etmeyecek. Mümkün mü böyle bir şey? Allah-u Teala bizleri bu ganimetleri kaçıranlardan değil de istifade edenlerden yapsın Azze ve Celle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları emrettiği ve öğrettiği gibi kendisi hasta ziyareti yapmıştır. Mesela onlardan birisi Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Müslim hadisi. Bir hastalığımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ziyaretime geldi ve ey Allah'ım Sa'da şifa ver. Ey Allah'ım Sa'da şifa ver. Ey Allah'ım Sa'da şifa ver diyerek benim için dua etti. Aleyhisselatü vesselam hasta ziyaretinde bulunmuştur. Hatta sadece Müslümanlara da değil, başka dinden insanlara da ziyaret etmiştir. Buhari'de gelen bir hadiste Enes radıyallahu anh'tan aktarılıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden bir Yahudi çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğu ziyaret etmek üzere yanına gitti ve başucunda oturdu. Müslüman ol diye ona telkinde bulundu. Şu dinini terk et, Müslüman ol dedi. Çocuk yanı başında duran babasına baktı. Bir tarafta hizmetinde bulunduğu Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam kendisine dinini değiştirmesini telkin ediyor. Bir tarafta dinine tabi olduğu babası. Babasının gözünün içine baktı. Evet. Babası da Ebul Kasım'a itaat et deyince o da kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğu benim vesilemle ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diye dua etti. Niye ateşten kurtardı? Çünkü Nebi Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildikten sonra diğer dinlerin hükmü kalkmıştır. Gene İmam Müslim'in sayında geldiği üzere Nebi Aleyhisselam bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan olsun benimle gönderilene iman etmediği sürece iman etmeyerek ölenler cehenneme girecektir buyuruyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işitecek, onun getirdiklerinden haberdar olacak ve ona iman etmeden ölecek. Hangi dinler olursa olsun bu kimseler cehenneme girecektir. İşte bu çocuk Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın telkinine Müslüman olmasaydı cehenneme gidecekti. Allah-u Teala Nebisinin diliyle, telkiniyle onu ateşten kurtarmıştır. Bundan dolayı da Nebi Aleyhisselatü Vesselam tevazu ile Rabbine hamd etmiştir. Çünkü hidayet kimden? Allah'tan. Allah'ın peygamberi bile hidayet vesile olsa netice nedir? Bu vesiledir. Evet. Elde ettiğimiz her türlü başarılar, muvaffakiyetler, iyi sonuçlar kimden? Hepsi Allah'tan. Hiçbirisi bizden değil. Çaba bizden, emek bizden, gayret bizden, samimiyet bizden ama netice Allah'tan. O zaman elde ettiğimiz her türlü neticede biz Rabbimiz Azze ve Celle'ye hamd ederiz. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Demek ki fayda elde edileceği düşünülürse bütün inanç sahipleri de ziyaret edilebilir. Ama bir fayda elde edilecekse, yok oraya gidip dövüş edilecekse, nizah çıkacaksa, insanlar birbirlerinin dinine tan edecekse o ziyarete gerek yok. Bir fayda elde edileceği düşünürse ziyaret edilmeli ve hasta ziyaretinde de sağdan soldan boş şeyler konuşmak yerine her türlü ziyaret olması gerektiği gibi hayırlı şeyler, faydalı şeyler konuşulmalı ki insanlar bu ziyaretten istifade etsin. Hem ziyaret eden hem de ziyaret edene. Peki dua dedik. Dua nasıl yapılır dua? Hasta kimseye nasıl dua edilir? Gene biz bunu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Her dini, her mevzuyu öğrendiğimiz gibi. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste bu usta işaret ediliyor. Bukhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Der ki bu değerli validemiz, bir kimse herhangi bir yeri ağrıdığında ya da vücudunda yara ve benzeri bir rahatsızlık bulunduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla şöyle yapardı. Yani işaret parmağını toprağa değdirirdi ve Bismillahi turbetu erdina bi riqati badina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina diye dua ederdi. Yani bu yere değdirdiğim toprak var ya, işte bu toprağı kastederek Allah'ın ismiyle bu her birimizin tükrüğüyle karışmış beldemizin, ülkemizin toprağıdır ki Rabbimizin izniyle hastalarımıza şifa olur buyurur. Toprak Rabbin izniyle şifa olur mu? Şifa olur. Tabi her toprak her hastada şifa olmaz. Ancak bunun bir şeyi vardır. Ehli vardır. Onu ehli bilir. Ancak toprak bu ümmete temiz kılındığı gibi, temizleyici kılındığı gibi aynı zamanda bir şifa aracı da kılınır. Teferruatını bilmiyoruz. Teferruatı ilim ehline bırakılmış. İlim ehli bu hususa yönelecek. Allah'ın Resulü heva hevesinden konuşmaz, vahiyle konuşur diyecek, araştıracak, bulacak, biz de öğreneceğiz. Ama Allah'ın Resulü bunu buyurmuşsa bu nedir? Böyledir. Toprak şifa vesilesidir. Evet. Gene Ayşe validemiz radıyallahu anh'dan aktarılmakta, Bukhari ve Müslim'de geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan bazı aile fertlerini ziyaret ettiği zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle buyurdu. Allahümme Rabben Nas اَذْهِبِ الْبَأْسَ وَشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكْ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, bu sıkıntıyı, bu hastalığı gider. Şifa ver. Çünkü sen şafisin, şifa verensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Hiçbir rahatsızlık, hiçbir sıkıntı kalmayacak şekilde bir şifa ver. Öyle bir şifa ver ki hiçbir rahatsızlık kalmasın diye dua eder. Bu duanın farklı lafızları var. Buhari ve Müslim'de farklı kanallarda farklı lafızları var. Hangisini yaparsanız yapın. Sorun değil ama hasta ziyaretinde bulunan kimse ziyaret ettiği hastaya bu ve benzeri lafızlarla dua edebilir. Onu sıvazlayarak sırtını, işte bacağını, kolunu neyse müsaitlerini sıvazlayarak bu şekilde dua edilebilir. Burada önemli bir işaret var. Yani tevhide dair bir husus var. Nedir bu husus? Şifa kimdendir? Allah'tan. ne doktor şifa verebilir, ne tedavi yöntemi şifa verebilir, ne ilaçlar şifa verebilir. Bunun ister fabrika çıkışlı ilaçlar olsun, ister bitkiseller olsun, hiçbirisi şifa vermeye muktedir değildir. Bunların hiçbirisi bırak başkasına şifa vermeyi, kendisine fayda vermeye muktedir değildir. Ancak bunlar nedir? Bunlar Allah'ın şifasını bulmak için vesiledir, araçtır. Nebi Aleyhisselam'ın tedavi olalım mı diye kendisine sorulduğu zaman verdiği cevap nedir? Evet, tedavi olunuz. Çünkü Allah her yarattığı hastalığa mutlaka bir şifa yaratmıştır, göndermiştir, belirlemiştir. Emri gereği aynı zamanda da bu tedbirin içine girer. Tevekkül etmek için tedbir almak gerekir. İyileşmek isteyen kimse ne yapması gerekir? Tedbir alması gerekir. Doktora gidecek veya bu rahatsızlığına fayda vereceğini düşündüğü ilaçları kullanacak. Sebeplere yapışacak ki Allah-u Teala o sebeplerle ona şifa versin. Yoksa o kimse bu sebeplere yapışmadan şifa bulabilir mi? Elbette ki bulabilir. Elbette ki bulabilir. Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Dua ederken Allah'ım içtiğim şu aspirinle bana şifa ver. Allah'ım içtiğim şu şurupla bu içtiğim şurupla buna şifa ver mi diyor. Yoksa ey Allah'ım senin şifandan başka şifa yoktur. Şifayı verici sensin. Sen buna şifa ver mi diyor. Nerede ilaç? Nerede tedbir? Allah'a yönelmekten, Allah'ın Şafi ismiyle şifa istemekten başka tedbir nerede? Elbette ki Allah-u Teala dilediği kuluna dilediği şekilde şifa verir. Kimisine tedbirle, ilaçla, tedaviyle, doktorla, kimisine bunlarsız. Biz bununla beraber alimlerin de ifade ettiği gibi tedbire sarılıyoruz. Tedbire sarılmakla da şifayı bu tedbirlere bağlamıyoruz, vesilelere bağlamıyoruz. Burası tevhidi bir konudur. Burası ahlakla alakalı bir konu değildir. Ahlakın içerisinde tevhid inancı var. Şifa Allah'tandır. Allah dilediği kuluna şifa verir. O vesilelerle veya vesilesiz dilediği kuluna şifa vermez. İster vesile olsun ister olmasın. Kul buna teslim olmalı. Ancak alimler diyorlar ki duanın ilaçsız, tedavisiz, doktorsuz yapılan duanın fayda verebilmesi için iki şart lazım. Bir, dua eden kimse ihlasla dua edecek. Samimiyetle dua edecek. Ve Rabbi Azze ve Celle'ye sımsıkı sarılarak dua edecek. İki, dua edilen kimse de Allah Azze ve Celle'nin bu duayla kendisine şifa vereceğini, verebileceğine inanacak şüphesiz, şeksiz. Bu iki şart olmadan dua edenin duası, Allah'ın dilemesi dışında tabii ki, duası o dua edene fayda vermez zararlıdır. Yani kişi dua edilirken kendisine şu dolaptaki ilaçları da alayım, onları da ihmal etmeyeyim, onlardan umayım derse o duana fayda vermez. Bununla beraber bu konuştuğum, söylediğim şeyler hiçbir şekilde doktora gitmeyi engellemez, yasaklamaz, tedavi yöntemlerine müracaat etmeyi, ilaç kullanmayı engellemez. Ama şifa için ilaç şart değil, tedavi şart değil, doktor şart değil. Kul Allah'ın Şafi ismine teslim olacak, iman edecek. Ha, bununla beraber doktora gitmiyor muyuz? En ufak bir sıkıntımızda gidiyoruz, ayrı konu. Ama biz bunu doktordan bilmiyoruz. Kullanacağımız ilaçtan da bilmiyoruz. Veya uyguladığımız tedavi yönteminden de bilmiyoruz. Bunların hepsi Allah'ın şifasına ulaşmak için basamaktır, aracıdır, vesiledir. Başka bir şey değil. Allah o vesilelerle dilediğine şifa verir, dilediğine ölüm verir. Bilemez. Aynı hastalıkta insanlar aynı ilaçları kullanıyorlar. Kimisi şifa buluyor, kimisi o hastalığa devam ediyor. Çünkü o ilaçların hiçbirisi, o tedavilerin hiçbirisi şifa verme özelliğine sahip değil. Şifayı ancak Şafi verir. Şafi kimdir? Allah'tır. Başkası şifa veremez. Çok önemli bir dua var. Hasta kimseye yapılabilecek ve mutlaka fayda görülecek bir dua. Osman bin Ebil As radıyallahu anh'tan gelmekte. O kendisi der ki, Müslüman olalı beri bedenimde bir rahatsızlıktan şikayetçiydim. Müslüman oldum, bedenimde bir rahatsızlık var. Her neyse o rahatsızlık. Bu ağrıyı, bu sıkıntıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktardım. O da bana şöyle bir tedavi yöntemi öğretti. Elini bedeninin ağrıyan kısmına koy. Sonra 3 kere Bismillah de. Allah'ın ismiyle de. Sonra da 7 defa Eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecduhu hadir duasını yap. 3 sefer Bismillah dedikten sonra 7 defa da hissettiğim ve duyduğum, çekindiğim bu rahatsızlığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım duasını yap. Elini hastalığından veya sıkıntılı duyduğun, şikayet ettiğin yerine bastırarak. Bu şekilde yaptım. O dert benden gitti de Osman bin Ebil As radıyallahu anh. Biz de bu tedavi yöntemini gerek kendimize gerekse hasta kimselere uygularsak biiznillahü teala bunun faydasını göreceğiz. Bir başka çok faydalı dualardan bir başkası da İbn Abbas radıyallahu anh'dan geliyor. Ebu Davud, Tirmizi, Hakim'in Müsnedindeki'nde aktarılan bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim henüz eceli gelmemiş, yani ölüm vakti gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında 7 defa şu duayı yaparsa Allah mutlaka onun hastalığını iyi eder. Onu o dertten kurtarır. 7 defa. Nedir bu? Es'elullahel azime Rabbel arşil azim en yeşfiyek. Büyük arşın Rabbi olan büyük Allah'tan, azim Allah'tan sana şifa vermesini istiyorum diye dua edersin. 7 defa. Yaşanmış bir olay aktaracağım size. Bir gün bir Müslüman kanser hastası olduğunu öğrendiği bir hastayı ziyaret eder. Aile fertlerinden hiç kimse o hastanın kurtulacağını ümit bağlamıyor. O hastaneden cenazesini alıp götüreceğiz diye bekliyorlar. Bu Müslüman ihlasla bu duayı yapar. Sonra ayrılır. Birkaç gün sonra öğrenir ki hasta iyileşmiş, evine gitmiş, bağda, bahçede çalışmaya başlamış. Allah'a hamdü senalar olsun. Ancak aynı olayın bir de üzücü tarafı var. Aile fertleri o iyileştikten sonra sen kanserdin, iyileştin deyince tekrar hastalanır, kısa zamanda ölür. İkinci tarafı üzücü. Ama ilk tarafı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mucize hadislerine işaret ediyor. Nedir bu? Eceli gelmemiş bir kimseye. Yapıldı mı bu dua? Allah rahatsız ne olursa olsun o rahatsız ondan uzaklaştır. Onu afiyete çıkartır. Yani iyileşmenin kolay yöntemlerinden birisi de hasta kimselere bu dua yapmak. Eceli gelmemişse bu rahatsızlıktan değilse ölümü Allah mutlaka bu dua vesilesiyle ona şifa verecek. 7 defa yapılacak unutmayalım. Gene hasta ziyaretinde söylenecek şeylerden, dua değil, söylenecek şeylerden birisi de bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh'dan aktarıldığına göre bir hastayı ziyaret etmiş ve o hasta ziyaret esnasında da la be's tahurun inşallah demiştir. Yani sıkıntı yok. Evet dert sıkıntı var ama bu çok önemli değil. Bu temizliktir senin için demiştir. Bu bir dua değildir kardeşler. Bunu söyleyen kimse hastaya dua etmiyor. Sadece hastalığın kişinin temizleyici olduğunu, günahlarından arınma vesilesi olduğunu bildiriyor, beyan ediyor. Bu haber cümlesidir. Bilgilendiriyor. Bu teşvik edici, işte o kimsenin gönlüne rahatlık verici bir müjdedir. Bu hastalık senin için temizleyicidir. Temizleyici olduğu için de yaşadığın sıkıntılar seni üzmesin, kırmasın şeklinde ona bir telkindir. Şimdiye kadar hep hastayı ziyaret eden kimselere değindik. Hastanın yapabileceği şeylere, kendi kendine yapabileceği şeylere de girelim. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen Tirmizi hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle aktarır. Bir kimse La ilahe illallah Allahu Ekber derse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah'ın büyüktür derse Allah 7 göğün üzerinden onu tasdik eder ve der ki La ilahe illa ene ekber. Benden başka ilah yoktur ve en büyük benim der. Bir kimse La ilahe illallah vahde la şerike leh derse Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur derse gene Allah 7 kat göğün üzerinden onun sözünü tasdik eder, doğrular ve der ki la ilahe illa ene vahdi la şerike li. Benden başka ilah yoktur. Ben tekim ve benim hiçbir ortağım yoktur der. Devamen bir kimse la ilahe illallahü lehul mulku ve lehul hamdu derse Allah onun sözünü tasdik eder. Ve la ilahe illa ene liyel mulku ve liyel hamdu. Mülk benimdir ve hamd bana aittir. Benden başka ilah yoktur diye tasdik eder. Gene herhangi bir kimse la ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah derse, yani Allah'tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah'ın vermesiyledir derse gene Allahu Teala onu tasdik eder. Ve la ilahe illa ene ve la havle ve la kuvvete illa bi. Yani benden başka ilah yoktur ve güç ve kuvvet ancak benim vermemledir, benim takdir etmemledir der, buyurur. Ve her kimin son sözü, son sözü bu söz olursa veya buna benzer sözler olursa, özellikle de hastalığında ve ölürse, o kimse ateşe girmez. Yani ateşten kurtulan yollarından birisi de bu sözlerle hayata veda etmek. Buradan bizim alacağımız hisse şudur. Bir kimse hastalandı, başına bir dert geldi, sıkıntı geldi, öleceğini hissediyor. Bu ve buna benzer lafızlarla Rabbi Azze ve Celle'yi tazim etmek, tehlil etmek, tekbir etmek. Çünkü o bu sözleri söyleyince Rabbi Azze ve Celle de o sözleri kendisine uyarlayacak ve tekrar edecek ve tasdik edecek. Kimin sözleri, son sözleri bu olur. Bunu yaptıktan sonra vefat ederse ve cehennem ateşinden korunur, ateş ona dokunmaz. Bunun benzeri başka hadis Muaz radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kimin son sözü la ilahe illallah olursa o cennete girer. Son sözü la ilahe illallah olacak. Şimdi bizim örfümüzde bu kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadet getirmek yanlış mı? Değil. Ancak la ilahe illallah hem söylenmesi daha kolay hem de naslara daha uygun. Hadislere daha uygun. Kimin son sözü, yani ağzından çıkan en son söz la ilahe illallah olur. Ölürse cennete gider. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ölmek üzere olan hastalarınıza la ilahe illallah telkin edin. Nasıl telkin edeceğiz? La ilahe illallah de. La ilahe illallah de. Unutma. Gibi değil, kırıcı, üzücü, rahatsız edici değil de sanki sen kendin diyormuşsun gibi la ilahe illallah. La ilahe illallah. Deyip onun da senin tekrar etmesini, senin söylediklerini tekrar etmesini sağlayacak şekilde telkinde bulunmak gerekir. Çünkü der ki alimler, hasta özellikle de ölüm sarhoşluğuyla bocalayan hastanın durumunu hiç kimse bilemez. O hali yaşamayan hiç kimse bunu anlayamaz. Dolayısıyla o ne yaşıyor, neyle mücadele ediyor, nasıl bir ruh halini bilmiyoruz. O yüzden ona böyle emir verir gibi, ikrah eder, zorlarmış gibi telkinde bulunulmaz. Ya güzel bir sözle, güzel bir edayla ve onu teşvik edecek tarzda söylenmelidir. Birisi la ilahe illallah dedi mi hasta? La ilahe illallah dedi mi? Artık başka bir şey söylemediği sürece la ilahe illallah telkinine devam edilmez. Çünkü onun son sözü zaten la ilahe illallah. Ama araya bir şey konuştu. Bana su verin dedi. Oğlumu çağırın dedi. Hanımı çağırın dedi. Veya başka bir şey söyledi. Tek son sözü gene la ilahe illallah olsun diye gene telkinde bulunur. La ilahe illallah deyince susulur. Daha bir şey ısrar edilmez, söylenmez. Yani bu gözlerini kapatıncaya kadar la ilahe illallah telkinde bulunulmaz. Tabiinin büyüklerinden, hadis alimlerinin büyüklerinden Abdullah bin Mübarek rahimahullah ölümle pençeleşirken yanına birileri la ilahe illallah diye telkinde bulunuyorlar. O da diyor ancak hastalığı çok sıkıntılı. Hala birileri kulağın dibinde telkin ediyor. Dönüyor kafasını çeviriyor diyor ki la ilahe illallah dedim daha niye söylüyorsunuz? Yani ben zaten neyle mücadele ediyorum? Seninle uğraşacağım demeye getiriyor tabiriyesi. Son sözüm la ilahe illallahsa o sözden sonra başka bir şey söylememişse hasta artık ona telkinde bulunulmaz. Araya başka bir kelime girdi mi? Dünyevi kelime girdi mi? Ondan sonra tekrar la ilahe illallah telkini yapılır. Evet buna da dikkat edelim. Çünkü bu söz la ilahe illallah sözü son sözü olursa nereye gidecek o kimse? O kimse İşte iyilik ve takva üzere yardımlaşmanın en alası bu. En üstünü bu. Bir kimsenin cennete girmesine vesile olmak. Bu iyilik ve takvayla yarışmaktır. Ve yardımlaşmaktır. Buna dikkat edelim inşallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizden gelen hadiste son halini aktardığına göre şöyle dermiş. Ölümü esnasında, ölmek üzereyken. Diyor ki Ayşe validemiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanmış bir haldeydi. Allahümme gfirli verhamni ve elhıkni bir rafiqil a'la diye dua ediyor. Yani ey Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet et ve beni Refik-i Ala'ya kavuştur. Yani en yüce dosta kavuştur derdi. Sonra bir baktım ki ses duyulmayınca benim omuzlarıma yastı halde. Ben kucağımda yatıyorken ölmüş gitmiş. Yani Refik-i Ala, Refik dost demek. Yoldaş demek. Ala en yüce. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam Rabbi Azze ve Celle'yi kastediyor. En yüce dost. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Şayet ben Rabbim dost edinmemiş olsaydım sizin içinizden Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ama benim dostum kimdir? Allah Azze ve Celle. İşte o dostunu kastediyor. Refik-i Ala, en yüce dosta beni kavuştur. Neyle? Bağışlayarak ve rahmet ederek. Allah'ın salatü ve selamı onun üzerine olsun Azze ve Celle. Ona merhamet etsin. Ve bizlere de ona layık ümmet, kendisine layık kullar yapsın. Rabbimiz Azze ve Celle. Hem hastalığında hem sağlığında. Yani bizleri layık olduğu kulluk mertebesine ulaştırsın. Razı olduğu bir hayatı yaşayabilmeyi ve razı olduğu kullarından olarak ona kavuşmayı bizlere nasip etsin Azze ve Celle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en estağfirüke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.